pencerenin altında da abiyim Zerdali dalı mısın? Zerdali dalı mısın? Düşkün düşkün duruyorsun da abiyim benden sevdalı mısın? Benden sevdalı mısın? Hop tara leyli de bakışın aman, kaşları gözleri yakışın aman, hop tara leyli de bakışın aman, kaşları gözleri yakışın aman. Pencerede perde bende abeyim, yeni düştüm derde ben, yeni düştüm derde ben. Bu sevda nasıl sevda da abeyim, duramıyorum evde ben, duramıyorum evde ben. Hop tara leyli de bakışın aman, kaşları gözleri yakışın aman, hop tara leyli de bakışın aman, kaşları gözleri yakışın aman. Kitap almış okuyor, kitap almış okuyor. Perçeminemi sürmüş de abeyim, yel estikçe kokuyor, yel estikçe kokuyor. Hop tara leyli de bakışın aman, kaşları gözleri yakışın aman, hop tara leyli de bakışın aman, kaşları gözleri yakışın aman.